99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Tatrach zginął turysta. TOPR przypomina, że obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Do godziny 12 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 12,93%. Do szczepień zachęcały dziś podczas pikniku na Stadionie Narodowym minister zdrowia i edukacji. W Tatrach pod lawiną zginął turysta. Tragiczny wypadek wydarzył się w rejonie Świnickiej Przełęczy. Informacja o tym, że z wycieczki w górach nie wrócił narciarz skiturowy, dotarła do TOPR około północy. Po ponad 4 godzinach poszukiwań ratownicy natrafili na lawinisko, mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. Rozpoczęto poszukiwania, po około 2 minutach dotarto do zasypanego turysty. To dotarcie było bardzo szybkie, ponieważ turysta ten posiadał detektor lawinowy. Wydobyto, rozpoczęto czynności resuscytacyjne. Niestety po pewnym czasie lekarz, który przybył, stwierdził zgon. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pierwsze cząstkowe dane dotyczące frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych podała Państwowa Komisja Wyborcza. Wynika z nich, że do południa w skali kraju do urn poszło niecałe 13% uprawnionych wyborców. Gdzie w pierwszych godzinach głosowano najczęściej, a gdzie najrzadziej? To pytanie do Michała Fedusia. Prym wiedzie ściana wschodnia, gdzie w kolejnych wyborach powtórzył się trend możliwie szybkiego udawania się do urn. Dokładne dane zaprezentował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Województwo podlaskie, gdzie frekwencja na godzinę 12 wynosi 15,83. Drugie miejsce województwo lubelskie 15,41. I trzecie miejsce województwo podkarpackie 14,89%. Najniższą frekwencją do południa legitymował się Dolny Śląsk 10,64%. Co ciekawe, w stawce miast z najniższą frekwencją znalazły się Wrocław, Gorzów i Kraków. Wszędzie tam trwa druga tura wyborów prezydenckich. Na przeciwległym biegunie gmina Odżywu na południu Mazowsza frekwencja ponad 28% i pierwsze miejsce w kraju. Mówił Michał Fedusia, dziękujemy za relację. Zaufanie do szczepień to zaufanie do medycyny opartej na dowodach, powiedziała podczas pikniku rodzinnego na Stadionie Narodowym w Warszawie ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień. Chcemy, żeby taki niedobry trend, który gdzieś tam jest związany z fake newsami i brakiem podstawowej wiedzy o medycynie, o szczepieniach, był rzeczywiście mocno niszowy i po prostu chcemy wyjaśnić tym wszystkim, którzy są podatni na fake newsy, że naprawdę warto się szczepić. W promocję szczepień włączyła się minister edukacji Barbara Nowacka. Jeżeli chcemy być społeczeństwem zdrowym i odpornym, to medycyna przychodzi tu w sukurs. Są dostępne szczepienia, dzięki szczepieniom wiele chorób znikło i mam wrażenie, że trzeba jednak przypomnieć, że trzeba się szczepić, bo te choroby mogą wrócić. Widzimy chociażby powrót krztuśca, powrót odry, chorób, które mogą zabić, chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom. Organizatorami akcji Zaufaj Szczepieniom są Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF oraz Fundacja Matki i Dziecka. Na koniec Francja i problemy koalicji prezydenta Emmanuela Macrona w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Centrowy obóz traci poparcie, zyskują narodowcy. 14 punktów procentowych. Tyle dzieli centrową koalicję od narodowców partii RN, którzy prowadzą w sondażach z około 30% wynikiem. Ostatnie sondaże pokazują, że przepaść między tymi formacjami rośnie. Jeżeli 9 czerwca zajmę pierwsze miejsce, tego samego wieczoru wezwę do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, ostrzega lider nacjonalistów Jordan Bardella. Jest przekonany, że w przypadku przyspieszonych wyborów parlamentarnych jego formacja może dojść do władzy. Obóz rządzący ma drugi problem. Rośnie poparcie dla socjalistów, którzy tracą już tylko 2 punkty procentowe do centrowej koalicji. Organizujemy się, mamy dobrą kandydatkę i jestem spokojny, zapewnia Emmanuel Macron. Pałac Elizejski ma wkrótce przejąć stery nad kampanią. 25 kwietnia prezydent ma wygłosić na Sorbonie długie przemówienie na temat Unii Europejskiej. Ma w nim podkreślić skuteczność jej działań w odpowiedzi na takie kryzysy jak Brexit, pandemia i wojna na Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Naprawdę chciałbym, żebyście wszyscy tutaj kiedyś zasiedli, ale pewnie byśmy się nie zmieścili. W każdym razie, bardzo ważnym elementem zakończonego właśnie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata przy każdej edycji jest inicjatywa, która się z roku na rok rozrasta, i tą inicjatywą jest targowisko instrumentów. Cóż to takiego jest targowisko instrumentów? No właśnie, to jest targowisko instrumentów takich etnicznych, można powiedzieć, takim jakby, no, jakby związanych z muzyką tradycyjną generalnie, chociaż nie tylko. Świetna rzecz, rozkręcona przez Piotrka Piszczatowskiego, naszego kolegę, który skrzykuje co roku, odnajduje i zachęca ludzi robiących instrumenty, żeby robić, żeby przyjechać do Warszawy, pokazać to, co robią. Także mamy tam cały przekrój od bębnów poprzez wszystkie klasyczne, oczywiście skrzypce, fidele, tysiące różnych ciekawych i mało znanych instrumentów. Też to już jakby taka międzynarodowa wręcz skala jest, bo przyjeżdżają ludzie z Litwy, z Estonii, z Ukrainy. No, jest to się niesamowicie kręci. No i to nie są antyki, to przecież to są rzeczy, to jest wytwórstwo teraźniejsze, bieżące. Tak, to dużo ludzi zaczyna, jakby coraz więcej ludzi zaczyna grać tą muzykę też i potrzebują dobrych instrumentów. Ludzie zaczynają je też ponownie robić i to niesamowicie się kręci. Który instrument schodzi najlepiej? Bębenek. Bębenek obręczowy. Tak, tak. Ale dlaczego, jak myślisz? No każdy chce grać na bębenku obręczowym. Być może jest to taka... Wyobraża się ludziom, że to ułatwia możliwość dołączenia do kapeli, tak, żeby grać na bębenku. To jest może pierwszy krok, ale oczywiście nie zniechęcając, zachęcając, chciałbym powiedzieć, że to jest tylko pozornie proste. Aga, zgodzisz się ze mną, prawda? Zgodzę się z tobą, tak. No właśnie, to jest duży temat. Bębenek obręczowy, bębenek polski, czasami tak mówią też potocznie, ale oczywiście to nie jest tylko w Polsce, bo na Ukrainie wirtuozi, absolutni mistrzowie gry na bębenku obręczowym. Cóż to jest bębenek obręczowy? No to jest bębenek na Białorusi też, prawda? Też tak. To jest bardzo prosty, pozornie instrument, gdzie jest po prostu obręcz drewniana, nie za głęboka, na którą jest naciągnięta skóra i tak zwane brzękadła, czyli blaszki. Można powiedzieć potocznie, że przypomina to w pewnym sensie tamburyno, ale to jest po prostu tak zwana obręcz. No i to z domeną muzyki nizinnej. Też trzeba powiedzieć, że grano na skrzypcach oberki i bębniono na takim obręczowym bębnie. Powiedziałem, że jakby domena nizin, bo na południu Polski już zaczyna się tradycja muzyki bez bębna. Właśnie. Z sekundem. Bas i sekundujące skrzypce, które stanowią rytmiczny taki trzon. No ale to też w ogóle jest ciekawe, że ten bęben też się tam pojawił u nas dosyć niedawno. Bo Oskar Kolberg w XIX wieku na przykład notuje, że na Kujawach grano w składzie skrzypce basetla i sekundujące skrzypce też tam czasami. Więc te bębny to jest dosyć nowy nabytek w naszej tradycji. Ciekawe. No właśnie. A przecież ten trójdzielny rytm i to, jak ten bęben, jaką funkcję pełni i jakie wytwarza napięcie w muzyce, to jest, to od razu średniowiecze staje mi przed oczami po prostu. Naprawdę najdawniejsze tańce. Bardzo ciekawe to są rzeczy. Także targowisko instrumentów, to warto odwiedzić. Ja sam kiedyś spotkałem na targowisku instrumentów człowieka. Po prostu pojechałem na targowisko instrumentów. zacząłem sobie zwiedzać i zainteresował mnie jeden człowiek i to miało wielki wpływ w ogóle na moje działania. Pan Mirosław Prymek, o którym wspominałem nie raz, którego bardzo pozdrawiam, to jest warszawski organmistrz, czyli człowiek, który posiada tajemną wiedzę, jest dopuszczany do najbardziej skomplikowanych, najdroższych, najstarszych organów kościelnych. Potrafi je po prostu naprawić i oprócz tego w zaciszu domowym para się przeróżnym wytwórstwem tak zwanych aerofonów, takich miechowych, czyli powiedzmy jest to pozytyw organowy, czyli odpowiednik, takie miniaturowe organy, ale zmierzam oczywiście do tego, co tam się zawiązało na tym targowisku, od wizytówki wręczonej mi przez pana Mirka do efektu pół roku później, czyli katarynki. Katarynka wykonana przez pana Mirka. Gdybym nie poszedł na targowisko instrumentów, w życiu bym tej katarynki nie miał, a pan Mirek wykonał tę katarynkę specjalnie dla mnie na zamówienie, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Więc właśnie targowisko instrumentów. Mateusz Niwiński, Agnieszka Niwińska przynieśli również dzisiaj troszkę nagrań archiwalnych. Te nagrania archiwalne, no, selekcja dokonana przez tak znamienite postaci, po prostu no, jest na pewno. Tak, to są takie moje takie ulubione jakieś takie miejsca muzycznie. Piotr Figurski. Piotr Figurski z okolic Sannik, świetny skrzypek z kapelą, harmonią trzyrzędową i z barabanem i śpiewaczka też jakaś mu tam towarzyszy. Baraban, proszę państwa, czyli bęben, taki bęben basowy, można powiedzieć. Czasem mniejszy, czasem większy. Żeby sobie to było łatwo wyobrazić, no to powiedzmy w orkiestrach marszowych, prawda, idzie człowiek, ma zawieszony na pas, na takim pasie, tutaj na brzuchu, bęben, uderza pałką z boku, na górze ma blaszkę, ta blaszka jest uderzana jakimś metalowym przedmiotem, czasami właśnie w takich wojskowych orkiestrach to były takie żele, czyli takie czynele, że jeden był trzymany w ręku, drugi był zamocowany na stałe. Różnie to bywa. Do tego barabanu czasem dokładany jest trójkąt, triangiel, który jest bardzo ważnym elementem. Agnieszka Niwińska jest wybitną barabanistką. To już wszyscy uznali dawno, a ja wczoraj doznałem, nie chcę cię wprawiać za kłopotanie. No dziękuję, Janku, ale za naprawdę uznanie. To jest po prostu, to jest coś niesamowitego, proszę państwa, jak ta pozornie łatwa sztuka później zamienia się w coś naprawdę bardzo skomplikowanego i takiego, co oddziałującego na całe otoczenie, no bo to jest właśnie ta magia tego oddziaływania później na samym końcu, to już jest nieopisywalne. Tak. Ale posłuchajmy Piotra Figurskiego i będziemy sobie dalej prawić komplementy. Czemu nie łożesz, Jasieniu, czemu nie łożesz, nie łożesz? Ty cię bułki już pomglały, czy sam nie możesz, nie możesz? O mój Boże, ach mój Boże, jak mój burze, krzywo łoże, krzywo redli i nie będziem chleba jedli, a tu da da di tą da da na da na da na da na da da da na. Krzywo łoże z Jasiniecku, zieleni się na dołecku, a popraw się na biegunce, spodoba się saniczące. Oj, wesło słonko, wesło dalej na saniki wirzy. Oj, wisła sanicunka, dalej jak kwiatecek z róży. A tu da da di tą da da na, a da da da da tą da da na. Oj! No i tak właśnie to sobie idzie. No to pierwsze, z jakich to może być lat? To są lata, no, 70. XX wieku, 80. Zresztą z nagrań Polskiego Radia, bo radio zrobiło też dużą taką pracę przy okazji festiwalu kapel śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Oni nagrywają, od lat nagrywali tych ludzi i chwała im za to. Niestety, no rzadko się te nagrania są puszczane. A to są skarby. Teraz mamy nagranie z Mazowsza Południowego. Ja mam takie właśnie pytanie w imieniu w imieniu słuchaczy. Co to jest Mazowsze Południowe? Czy to jest Małopolska Północna? Nie, czy nie, to jest nie, Mazowsze nie. Południowe? Nie, Mazowsze Południowe to są okolice mniej więcej w stronę Otwocka, Garwolina, na Lublin, jakby jadąc wzdłuż Wisły. Tak. Tak zwane Mazowsze Leśne też u Kolberga opisywane. I w ogóle Mazowsze historycznie, kulturowo kończy się na Pilicy, po drugiej stronie Wisły. Mamy rzekę Pilicę i za Pilicą na południe jest już Radomszczyzna, która nigdy nie była i nie jest Mazowszem. No i właśnie to jest to moje pytanie, żebyś to powiedział. Tak, tak. Tam jest bardzo taki mocny też lokalny patriotyzm antymazowiecki, że tak powiem. Bo rzeczywiście muzycznie często wrzuca się do Radomszczyznę do worka mazowieckiego niesłusznie. No dobrze, to posłuchajmy z Mazowsza Południowego. Oberek weselny. Kapela braci Czpilów spod Garwolina. Jakie instrumentarium? Harmonia rzędowa, skrzypce, klarnet, S. Ciekawe. Bębenek. Posłuchajmy. Tak, no właśnie. Rozmawiamy sobie tutaj o tym tarabanieniu. Co to jest to tarabanienie? No, to jest takie wystukiwanie rytmu na bębenku obręczowym w specyficzny sposób, czyli nie ma tej frazy, jeżeli mówimy o trójkowym utworze oberku, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tylko tam jeszcze są dodatkowe ozdobniki, tak? Tak. To jest ozdabianie. I też w taki widowiskowy sposób to jest robione. Właśnie, tak. No właśnie. Ale to tarabanienie, właśnie, w tym się zawiera ta wędrówka ludów też. Mhm. Bo tak. Powiedziałeś o tym, że na przykład w dawnych czasach ludzie z Radomszczyzny na przykład służyli gdzieś w wojsku. Czy w międzywojniu. W międzywojniu chłopaki służyli na Kresach w polskiej armii. I tam spotkali też, słyszeli, jak się tam grało muzykę na potańcówkach. Są relacje takich wiejskich muzykantów pod Radomia, że tam podejrzeli ten patent i przenieśli na grunt obera radomskiego. No i proszę, no i to się tak właśnie miesza. No tak. Wszystko jest otwarte, wszystko płynie po prostu. Dlatego też, to mi się właśnie kojarzy bardzo, Taki przykład z tym, co się dzieje właśnie z muzyką wiejską teraz, czyli tak jak powiedziałeś w przerwie, że przecież wy nie gracie tego tak samo. Mhm. Gracie, to pracuje, to płynie, to jest witalne. To znaczy odwzorowujecie melodię, ale gracie po swojemu, prawda? Tak jak powiedziałeś, że w Przystałowicach każdy skrzypek grał tę samą melodię inaczej, no to jest właśnie ten fenomen. To jest ta zasada, też ważna jest, wydaje mi się, w ogóle w muzyce tradycyjnej z różnych miejsc świata, jej jakby funkcja też, że to, wiesz, że to tam, to granie służyło spotkaniu tanecznemu. Tak. Ten idiom taki taneczności jest dosyć istotny, żeby to utrzymać. Można grać, ogrywać te obery jak chcesz, a jak to jest pod nogę, no to tym lepiej. Tak, pamiętajmy, że ta muzyka i właśnie dla tych, którzy na przykład są zawiedzeni tym, że dzisiaj nie słuchamy przedwojennych tank i walców, albo slow foxów, albo foxtrotów, chciałem powiedzieć, że to jest ten czynnik, który jest bezpośrednio wspólny. To znaczy taniec. To znaczy zawiązanie muzyki, jej funkcjonalność, jej związek, nierozerwalny związek z tańcem po prostu. Orkiestra rozrywkowa, miejska, salonowa była dobra tylko wtedy, kiedy porywała ludzi do tańca. I tutaj jest dokładnie to samo. Tego się nie da rozdzielić. I to na przykład na wszystkich mazurkach świata tak bardzo dobrze widać. Po prostu to się nie odbywa bez tańca. Taniec odpowiada na muzykę, a muzyka odpowiada na taniec. To jest rodzaj takiego nierozerwalnego związku, takiej symbiozy, synergii po prostu. I to jest fenomenalne. To teraz kolejny skrzypek dosyć ważny. Tak. Którego zresztą niedawno można było jego melodię posłuchać w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, prawda? Graliśmy, tak. Graliśmy jego kawałki. Józef Ciastek, region sannicki, no wybitny skrzypek operujący rubatem, właśnie takim zabawą, rytmem, bardzo charakterystyczne granie. Rytmem, tempem. Tempem, tak, bo to jest już taki region, powiedzmy, skażony Kujawiakiem, bo tam muzyka kujawska na Mazowsze też wchodzi od zachodu. A z grubsza muzyka kujawska różni się tym, że jest trochę nieco wolniejsza, prawda? Dużo wolniejsza, właśnie z tym rubatowana, no bardzo specyficzna. W zasadzie ona zanikła na Kujawach, to jest ciekawe, ale wpływy kujawiakowej muzyki słyszymy i w Łowickiem, w Sannickiem, pod Łęczycą, czyli tutaj jakby z tamtej strony do Polski centralnej ten Kujawiak gdzieś tam wchodzi i przetrwał w takiej formie. Posłuchajmy. Jestem sobie czerwinianka, mam sukienkę po kolanka, fartuszek w duże koła i chłopoków dookoła. Spojrzę oczkiem, a drugiego trącę boczkiem, a trzeciemu dam buziaka, z czwartym pójdę kujawiaka. Czerwinianka, kiedy szklanka pływa po wodzie, czerwiniaczek, nieborocek, pije w gospodzie. I zobaczę czerwiniaka, jak i z tyłu, tak i z boku, jak ta torba łodobroku. Od pilicy pójdzie. Może pogadajmy trochę o tym, ale dosłownie, może najpierw posłuchajmy, a później pogadamy. Od pilicy, ze zbiorów Oskara Kolberga. Kapela Niwińskich. Kapela Niwińskich, oczywiście. tutaj słyszymy cymbały w tym nagraniu. Tak, to jest taki też kolejny obszar naszych zainteresowań, czyli muzyka galicyjska, czyli z południa Polski, Podkarpacie, Tygiel kulturowy, muzyka żydowska, ukraińska i też bardzo, bardzo piękne granie polskie. My mamy taki oddzielny projekt Orkiestra Galicja i w takim składzie właśnie dwoje skrzypiec, cymbały, basetla, bęben, grywamy takie rzeczy. To był kawałek akurat z zapisów Oskara Kolberga, taniec z wesela żydowskiego. Taką rzecz znaleźliśmy w nutach. No, jak słychać, no tak mogła brzmieć muzyka w XIX wieku na takich weselach gdzieś w miasteczkach, jakichś takich przysiółkach. W karczmie. Wyszła płyta Orkiestry Galicja, prawda? Płyta jeszcze nie wyszła, nagrywa się płyta. Właśnie, ona się nagrywa teraz. Nagrywa się płyta, ale to jest z naszej pierwszej płyty Czas Wesela, właśnie z takim programem, no powiedzmy kresowo-galicyjskim. Szykujemy kolejny materiał z tą muzyką. Chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze nagrania kapeli Sowów. Piątkowej na Podkarpaciu. No, właśnie to jest podkarpackie, to jest kolejny obszar. Tak. Jakie instrumentarium? No właśnie skrzypce i cymbały przede wszystkim. To jest taki idiom tamtych stron. Tam już bębna nie ma w tym graniu. Piękne polki, piękne krakowiaki i różne takie wolne, śpiewane jakby takie walczyki, sztajerki, bo tam już Austro-Węgry dawne, wiadomo, i te wpływy w muzyce tradycyjnej tam też są słyszalne. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Dzisiejszą audycją bardzo ładnie nam się dopełnia maraton z wszystkimi mazurkami świata. Fajnie w niedzielę możemy sobie to jakoś jeszcze uzupełnić, podsumować, trochę o tym pogadać. Dzisiaj w studio ze mną i z Państwem niewińscy Agnieszka i Mateusz, którzy wczoraj po prostu siódme poty wylali podczas nocy tańca. Kapela Sowów to bardzo ciekawa struktura, prawda? No, tak, tak, tak. Słuchajcie, to jest taka dynastia, ród Sowów, wieś piątkowa na Podkarpaciu. Od 300 lat mniej więcej grająca z pokolenia na pokolenie rodzina, którzy przybyli podobno gdzieś z Węgier tam w dawnych czasach. Polecam płytę Polskiego Radia, wydaną przez Polskie Radio, Dynastia Sowów z Piątkowej. Jest cała taka monograficzna płyta z serii Muzyka Źródeł. W ogóle też polecam tą serię. Jeszcze dostępna gdzieś tam jakiś w sklepie radia. Cała taka seria poświęcona no, muzyce tradycyjnej z różnych miejsc Polski. Świetne nagrania. Właśnie takie no, jeszcze z czasów świetności tych muzyków, kiedy jeszcze oni byli z nami, byli tutaj, grali na festiwalu w Kazimierzu. Tak, to jest muzyka podkarpacka. Bardzo lubimy też te rzeczy. Wiele wpływów takich kulturowych tam się miksuje, właśnie węgierskie, żydowskie, ukraińskie wpływy w tej muzyce tam odnajdziemy. Jest tam nie tylko ładnie, ale też ładnie jest grane. No to posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. Polka pod wykręt. No to szybkie tempo, ale właściwe dla tego regionu, prawda? Jasne. Ciekawe, cymbały. Tak się poruszamy dzisiaj, podróżujemy po Polsce. To jest ciekawe bardzo. Tak jak Kolberg podróżował też, pół życia spędził na tych podróżach. Czy ten zasób kolbergowski w waszej działalności, w waszym patrzeniu na to wszystko jest ważny i na ile jest ważny i jaką pełni rolę w ogóle w tej całej strukturze? Powiem szczerze, że no, sięgamy do Kolberga oczywiście. Tam jest mnóstwo rzeczy ciekawych, aczkolwiek też pokazuje, porównując z nagraniami, na których głównie bazujemy, takimi dwudziestowiecznymi muzyki wiejskiej, widać, że to, tam się dużo zmieniło. Sporo się zmieniło. No też tam nie ma tego brzmienia, tego kolorytu, który w nagraniach archiwalnych mamy. Tam jest taki no, zapis, prymka. I trzeba sobie wyobrazić, jak to grano, nie? Bo tam no, takiej muzyki się nie zapisze. Tak, z tymi wszystkimi szczegółami. To jest właśnie to, Więc no, w ogóle też powiem, trzeba powiedzieć, że jest, te nagrania, do których sięgamy, to są właściwie lata od lat 60. XX wieku. Właściwie to zostało zebrane w ostatniej chwili, bo wojna też zniszczyła jakieś tam nieliczne oczywiście takie ślady, nagrania muzyki wiejskiej, które były robione już przed wojną, ale tego nie było wiele, więc to jest taki takie okno w czasie, że udało się to jeszcze uchwycić. Ci ludzie nagrywani przez Polskie Radio urodzeni byli jeszcze w XIX wieku czasem. No i to jest bezcenne. Polskie Radio dysponuje wielkimi zasobami oczywiście muzyki wiejskiej. Ta aktywność w postaci tych słynnych nagrań terenowych. Mhm. Rzeczywiście no, to jest bezcenny materiał i to się zaczęło tuż po wojnie już. Jeździła, a zresztą w takiej popularnej wiedzy to można przywołać taką naprawdę no, piękną scenę z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna. Dokładnie. Gdzie jedzie taka furgonetka, jest pani redaktorka, jest pan inżynier, mają dosyć prymitywny, ale bardzo jednak wysokiej jakości sprzęt, taki terenowy, no i po prostu nagrywają, jadą jakimiś bezdrożami zupełnymi, tak. Po prostu, bo te wsie teraz też się bardzo jednak pozmieniały. Natomiast jeszcze 20-30 lat temu to one wyglądały w zasadzie tak jak 100 lat temu. To jest bardzo piękna scena na samym początku. Tam zresztą w tej scenie występuje pan Piecyk, prawda? Dokładnie, tak, tak. To jest harmonijkarz. Harmonijkarz spod Radomia. Jest też Wiesława Gromadzka. Tak. Harmonistka pedałowa, grająca na harmonii pedałowej. Też muzykantka radomska. No i jeszcze kilka postaci takich depozytariuszy tej wiejskiej nuty. Ale właśnie, nuty. Ta scena, ja myślę, że ta scena jest odwzorowana z dużą pieczołowitością i pokazuje, jak te nagrania terenowe wyglądały i że to też się wiązało z tym, że nie dało się po prostu kogoś tak po prostu wysłać na wieś, jedź i nagraj, tylko to było też, wiązało się z wielkim po prostu zaangażowaniem tych poszczególnych osób, które tych ludzi nagrywały. Później taką osobą, o której warto wspomnieć, jeżeli jesteśmy już i rozmawiamy o tych rzeczach, jest w zasadzie jeden człowiek, no tak, który zrobił coś, za co powinien, no nie wiem, naprawdę pomnik można by mu postawić. Andrzej Bieńkowski. Dosłownie dwa słowa o tym, czego on dokonał, co on zrobił. I w jakim czasie? Andrzej Bieńkowski, malarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, etnograf, amator w zasadzie, nie muzyk, z wielką wrażliwością człowiek, który w latach 80. zapuścił się w radomskim regionie i nagrywał muzykantów. No to jest jakieś potężne... I nagrywał audio i nagrywał wideo. Tak. Archiwum Muzyki Wiejskiej, Muzyka Odnaleziona, polecam zajrzeć na stronę. Oni tam wrzucają te bezcenne materiały sukcesywnie. Wielka rzecz, wielki dokument też. No, nikt tego nie robił w takiej skali chyba jak on. To jest w ogóle dokonanie na miarę Kolberga, jak nie więcej nawet, prawda? Bo to jest po prostu bezcenny materiał. I bardzo Państwu, ja czasami, dlaczego chcę o tym tak powiedzieć, podkreślić, bo naprawdę często spotykam się, no mówię, tu byłem na oberkach, a tu próbuję coś grać, a tu czasem sobie coś włączę i ktoś ze znajomych pyta, a co to jest, a skąd to jest i doznaję olśnienia po prostu, a to jest w dużej mierze właśnie dzięki Bieńkowskiemu i dzięki tym nagraniom i bardzo Państwu polecam, jeżeli ktoś na przykład uważa, że nie do końca mu to leży, albo że w ogóle nic o tym nie wie, albo próbuje, szuka wrażeń, szuka olśnień, no to po prostu ten zasób Andrzeja Bieńkowskiego to jest bezcenny absolutnie. Mazowsze Południowe, Oberek Powiślaczek. Grany na fujarce z wierzby, to jest ciekawe, że można było grać na wszystkim oberki. Posłuchajmy. Thank you. Nie wiem, jakoś tak czas się zatrzymuje po prostu, jak płyną takie dźwięki. No, bardzo szybko nam minęła ta druga godzina. Jeszcze nie minęła, właśnie mija w zasadzie. Jeszcze mamy chwilę. I tutaj zgodnie wybraliśmy numer w waszym wykonaniu, czyli kapeli Niwińskich. To są Kujawy. I te Kujawy właśnie, zahaczyliśmy o te Kujawy kilka minut wcześniej. Mówiliśmy o tym, że ta muzyka jest wolniejsza i że ta melodyka jest też taka, można powiedzieć, no, liryczna, z takim językiem tak, współczesnym. Tak. Liryczna, mistyczna nawet, można by powiedzieć. To jest numer, który też czasami grywamy razem. Tak. Ludzie to kochają, bo jest po prostu samo piękno. A ta muzyka z Kujaw, w którym momencie, bo rozumiem, że najpierw jeździliście na południe. Tak, no wiesz, no, głównie jeździliśmy na południe, aczkolwiek jakby dużo rzeczy mnie ciekawi i ta kujawiakowa muzyka jest taką moją nową zajawką, że tak powiem, od jakiegoś czasu. Bardzo, bardzo mnie wkręca, bo to wolniejsze tempa, wolniejsze granie, no i ta pozawijana nuta i liryczność. No to jest typowy przykład, ta melodia, kujawianka, nie ma żwianka. I to może posłuchajmy teraz, to jest coś pięknego, kapela Niwińskich gra. Kujawianka, nie masz wianka, boś go nie miała, nie miała. Dałaś wianek za pierścianek, boś go lubiała. Wszyscy na mnie nie zgorają, a z Kujaw mnie wyganiają. A czy wyjdę, czy nie wyjdę, swego chłopca kochać będę. A zagrajże, mój graczyku, bo mam rosę na buciku. A raz zagraj mi, ale ładnie, to mi rosa z buta spadnie. A zagraj mi kujawiaka, bardzo wolnego. Będę sobie tańcowała do dnia białego. A zagraj, że miły grala, będę z tobą nockę spała. Będę jedną, będę drugą, a na trzecią pójdę do domu. Oj, nie do dom dziewuchna, oj, nie do dom, nie do dom. Nóżki mnie się rozbiegały, rady im nie dum da, nie dom. Nóżki mnie się rozbiegały, rady im nie dum da, nie dum. Proszę Państwa, zbliżamy się pomału do końca, niestety, bo można by tak sobie tę niedzielę jeszcze spędzać. Nie wiem, jak Wam się dzisiejsza audycja podobała. Proszę pisać na Facebooku, Danzig Salon Ulica. To jest tak, że oprócz nagrań, oprócz tego wszystkiego, co jest jakby już zarejestrowane i można po to sięgnąć, oprócz wszystkich mazurków świata, które żeśmy dzisiaj omówili, dzieje się masa rzeczy w kalendarzu rocznym. Naprawdę, jeżeli ktoś pod wpływem dzisiejszej chociażby audycji miałby ochotę tego dotknąć, uczestniczyć w tym, no to Mateusz, jak to tak z grubsza wygląda? Dzieją się rzeczy w Polsce, tak? Na jakiej zasadzie się to odbywa? Jest, otwiera się teraz sezon licznych wydarzeń związanych z muzyką tradycyjną w Polsce. Będą latem tak zwane tabory, czy takie festiwaliki dedykowane lokalnym tradycjom, z warsztatami, ze spotkaniami z mistrzami, z potańcówkami wieczornymi. To jest warte... Warto się wybrać chociaż raz. Doświadczyć takiej sytuacji, pobyć w tej muzyce przez dłuższy czas. W każdym mieście większym są ekipy, środowiska, które robią potańcówki przy wiejskiej muzyce. Są oczywiście koncerty też, bo no, my też gramy dużo takich rzeczy w Polsce, w różnych miejscach. Jest taki, warto zaglądać na taką stronę muzykatradycyjna.pl. To jest taka zbiornica. Właśnie, to jest ten adres. To jest ten adres, tak. I tam jest kalendarz, taka zakładka kalendarz, i tam znajdziecie te różne daty i różne wydarzenia. Tego jest naprawdę strasznie dużo. Więcej niż się komukolwiek mogłoby wydawać. Dokładnie. Dobrze. W takim razie chciałbym Wam bardzo podziękować za siłę i za chęć przybycia po wielu godzinach na Nocy Tańca. Życzę Wam miłej niedzieli i Państwu również odpoczynku i spokoju i regeneracji. Na koniec, drodzy Państwo, mamy bardzo piękną melodię Obertas od Sochaczewa, czyli jesteśmy z kolei tutaj po zachodniej stronie Warszawy. Dodam jeszcze, że warto odwiedzać w Warszawie ambasadę, na przykład ambasadę muzyki tradycyjnej na Jazdowie, gdzie można tego też dotknąć na bieżąco w stolicy, ale oprócz stolicy naprawdę dzieją się masa tych rzeczy. Więc pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam na audycję za tydzień. Będzie, myślę, równie ciekawa. Obertas od Sochaczewa. Dzisiejszą audycję wydawał Mariusz Owczarek, realizowała Olga Szućko. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam zza szyby. Hej, hej. I po prostu teraz muzyczka i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert.